Bądźmy solidarni i wrażliwi na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wspierajmy seniorów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18, środa, 18 dzień marca. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na serwis, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Pierwszy krok na drodze do zatwierdzenia unijnego funduszu na walkę z koronawirusem jest zgoda ambasadorów państw wspólnoty. W Polsce odpowiedzią na trudną sytuację wywołaną pandemią jest tarcza antykryzysowa. Zakłada wsparcie dla firm i osób na śmieciówkach. Ponad 600 zakażeń koronawirusem w ciągu doby wykryto w Wielkiej Brytanii. Premier Johnson zapowiada więcej badań. Zielone światło dla utworzenia unijnego funduszu na walkę z koronawirusem dali ambasadorowie 27. Opiewa na 37 miliardów euro. Polska będzie mogła wydać z tego funduszu 7 miliardów 400 milionów euro na złagodzenie negatywnych skutków pandemii. Większość, bo ponad 6 miliardów euro, naszemu krajowi już przyznano. Natomiast komisja zaproponowała, by można było na ten cel przesunąć pieniądze z już zatwierdzonych programów. Nowością jest ponad miliard euro dla Polski. To pieniądze niewykorzystane, które należałoby zwrócić do wspólnej kasy w tym roku. Komisja Europejska zaproponowała, by unijne kraje nie musiały tego robić i przeznaczyły pieniądze na walkę z wirusem. Po zatwierdzeniu funduszu przez ambasadorów przyszedł teraz czas na decyzję europosłów. Początkowo przewodniczący Parlamentu Europejskiego proponował, by na nadzwyczajnej sesji w przyszłym tygodniu deputowani zatwierdzili cały pakiet. To wydaje się teraz niemożliwe w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w podróżach po Unii i restrykcjami dotyczącymi skupisk ludzi w Belgii. Z moich rozmów z urzędnikami w Europarlamencie wynika, że trwają konsultacje z prawnikami, w jaki sposób można by głosowanie przeprowadzić. Raczej nie uda się przeprowadzić wideokonferencji z udziałem ponad 700 europosłów. Pojawił się więc pomysł, by w kilku salach z zachowaniem odległości europosłowie mogli podjąć decyzję, ale to dotyczyłoby tych, którzy są w Brukseli. Większość deputowanych miałaby problem z dotarciem, na przykład polscy europosłowie, bo Polska zawiesiła wszystkie międzynarodowe połączenia lotnicze. Beata Płomecka, Polskie Radio. Mikropożyczki, gwarancje kredytowe, odroczenie płatności oraz dofinansowanie do pensji pracowników w wysokości do 40%. W ten sposób polski rząd chce przeciwdziałać gospodarczym skutkom walki z koronawirusem. Przedstawił szczegóły tzw. tarczy antykryzysowej. Wsparcie będzie zależne od dynamiki obrotów firmy, tłumaczyła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Marlena Maląg wyjaśniła, że dofinansowanie zostanie uruchomione, jeśli w ostatnich dwóch miesiącach obroty przedsiębiorstwa spadną o co najmniej 15%. Zależy nam na tym, aby to wsparcie było co najmniej 3 miesiące i będzie ono polegało na tym, że przy wynagrodzeniu, jeżeli pracownik, powiedzmy, pobiera wynagrodzenie na poziomie 4800 zł, to dofinansowanie z budżetu państwa, czyli Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, będzie wynosiło około 1900 zł. Tarcza antykryzysowa będzie miała szacunkową wartość około 212 miliardów złotych. W Polsce koronawirusem zaraziło się 251 osób, 5 zmarło. Najnowsze dane podało po południu Ministerstwo Zdrowia. Nowe przypadki dotyczą 2 osób z województwa podkarpackiego i po jednej osobie z województwa lubuskiego, małopolskiego i podlaskiego. Do mazowieckiego szpitala specjalistycznego dotarł dar od fryzjerów i kosmetologów z Radomia. Rękawiczki, maski i płyny do dezynfekcji. Każdego dnia dla personelu jednego bloku operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu potrzeba jest około 300 masek. Teraz ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zużywa się ich znacznie więcej. Stąd pomysł, jak tłumaczy kosmetolog Agata Nowicka, by wesprzeć placówkę zapasami, które mają salony fryzjerskie czy kosmetyczne. Wystąpiliśmy z prośbą o dołączenie do nas, o sprawdzenie swoich magazynów, sprawdzenie swoich nadwyżek i podzielenie się ze szpitalem. Zdaniem Ewy Golonki, naczelnej pielęgniarki w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym, takie gesty solidarności są niezwykle ważne i dla pacjentów, i dla personelu. Tych odzewów takiej dobroci serca jest naprawdę bardzo dużo w społeczeństwie i to jest bardzo cenne. Za to wszystko serdecznie dziękujemy. Lekarzy i pielęgniarki wspierają też radomscy restauratorzy, którzy za darmo dostarczają posiłki na szpitalny oddział ratunkowy. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zanotowano 676 nowych zachorowań na koronawirusa. Od początku pandemii zmarły 72 osoby. Premier Boris Johnson zapowiada więcej badań. Zwiększymy ich liczbę do 25 tysięcy dziennie. Takich chwil w tym roku nie będzie. Festiwal Glastonbury odwołany. Instytucje kulturalne od wczoraj przysyłają mailem. Zamykamy drzwi do odwołania. Na liście m.in. wszystkie galerie Tate czy oksfordzkie Ashmolean Museum. Przypomnijmy, Zjednoczone Królestwo zaostrzyło w tym tygodniu środki bezpieczeństwa. Z nowych analiz naukowców wynikało bowiem, że trzeba zmienić strategię. Ale rządowi eksperci podkreślają, w tym kryzysie nie ma łatwych rozwiązań. Każdego roku grypa sezonowa przynosi 8 tysięcy ofiar. Gdyby udało nam się zmniejszyć liczbę ofiar koronawirusa do 20 tysięcy lub mniej, to byłby dobry rezultat, choć oczywiście i to jest to straszne. To główny doradca naukowy rządu Sir Patrick Wallace. Naukowcy cały czas podkreślają, zdecydowana większość zarażonych poradzi sobie z chorobą. Odczuje ją jako grypę, przeziębienie albo też nie zauważy nawet objawów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pogodny i słoneczny na południu i południowym wschodzie. Więcej chmur, także tych przynoszących deszcz na północy kraju. Będzie ciepło, temperatura maksymalna od 7-8 stopni na krańcach północnych, około 14 stopni w centrum, do 18 stopni na południowym zachodzie. Koniec tygodnia pod znakiem ochłodzenia, w sobotę maksymalnie do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 600 kilometrów, 6 pasażerów, 5 dzieci, z czego trójka w fotelikach. Tak, w 3 fotelikach, w jednym rzędzie. I Labrador. Dla tego samochodu to po prostu kolejna robota do wykonania. Bo to nie jest tylko nowy ProAce City Verso. To 7-osobowa Toyota ProAce City Verso. Teraz z gwarancją Pro do 1 000 000 kilometrów i zestawem systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Cieszymy się, że Państwo z nami, że Państwo dzwonią do programu trzeciego. 2 2 i 7 3. Dzwonię trochę oburzony tym głosem, który tam krytykuje regony, nipy na granicy i tak dalej. No wszystko rozumiem, że ludzie czekają, ale to chyba jakiś zdroworobotniczy głos, że urzędnik wymyślił i tak dalej. No przecież kierowca wiezie, nie wiem, transport wieprzowiny i zakażenie skąd dokąd, do jakiej firmy, no umówmy się, no musi być jakiś porządek, no mimo wszystko. Dziękuję panu za ten głos. Serdecznie pozdrawiamy. 7 minut po godzinie 18, a już za chwilę mini zagadkowa. Nasza nowa propozycja dla państwa i państwa dzieci. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie. Twoje imię zadźwięczało we mnie. Choć tyle innych jest. Znam ty jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej, jak tylko ty potrafisz, i podaj rękę spłoszoną szczęściem nagłym. Dla ciebie usta moje i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Gwiazdą, ta gwiazda świeci znów.

Zegarek w duchu knie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. A z nami, proszę Państwa, kolejny gość, wybitny polarnik, odkrywca, osoba, która nie raz i nie dwa stawiała czoła ekstremalnym, niecodziennym sytuacjom. Słowem, Marek Kamiński. Witamy w Trójce, Panie Marku. Witam, witam serdecznie. A, jak wiemy, sytuacja jest bardzo poważna. Wiele osób martwi się o swoich bliskich, rodziców, dziadków, tych, którzy pracują w szpitalach, są na pierwszej linii frontu, są osoby, które nie mogą wychodzić z domu. Jak sobie radzić w tej sytuacji? Gdzie szukać pociechy? Czego nauczyły Pana podróże? Czego nauczył Pana świat? Co jest ważne w takich momentach? Znaczy, myślę, że podróże na biegunie nauczyły mnie tego, że nie zawsze możemy mieć pewną rzeczywistość, kiedy jest minus 60 stopni na zewnątrz namiotu. I nie wiem, może pęknąć tu i grozi nam też śmierć jakby, bo może dojść do jakiegoś wypadku, to jakby jedyną siłę możemy znaleźć w sobie. I te podróże nauczyły mnie tego, że mogę kontrolować jakby swój wewnętrzny stan, chociaż jakby rzeczywistość wokół mnie się nie zmienia, więc jakby myślę, że to doświadczenie uczy też, znaczy wielu ludzi nauczy samotności tego, że jednak warto poznawać samego siebie, że poza światem zewnętrznym istnieje też świat wewnętrzny, na którym jakby mamy wpływ na swoje myśli, mamy wpływ na swój strach, możemy go kontrolować i oczywiście sytuacja na zewnątrz jakby nie będzie się zmieniać. Cały czas jakby jest zagrożenie koronawirusem, cały czas jest to niebezpieczna sytuacja, ale no możemy też jakby zastanowić, jest to takimi też przestrzeń na to, żeby zadać sobie takie ważne pytania. Kim jesteśmy tak naprawdę? Co jest dla nas ważne? Co jest najważniejsze w życiu? I też jakby ja zawsze starałem się też po drodze na bieguny i tak sobie też w życiu, żeby zawsze te złe chwile obrócić w coś dobrego. Więc pytanie, jak możemy, nawet będąc w takiej ograniczonej przestrzeni domu, jak możemy ten właśnie zły czas zmienić na coś, co będzie dobre w przyszłości. I zawsze pamiętam, że też było dla mnie ważne takie zdanie Szekspira, że choćbym był zamknięty w skorupce orzecha, i tak będę władcą nieskończonych przestrzeni. My jesteśmy na szczęście zamknięci w większej przestrzeni niż skorupka orzecha, więc możemy z tym czasem zrobić coś dobrego. Taką naukę wyniosłem z biegunów i przekonałem się, że właśnie wewnątrz nas jest wiele do odkrycia i że ten czas można właśnie chociażby użyć na to, żeby odkryć coś dobrego w samym sobie. Przytoczył Pan cytat z Szekspira, ja przytaczę cytat z Pana, bo kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać wiele lat temu i Pan powiedział, i myślę, że to jest też ważne zdanie na te czasy, kiedy no, musimy sobie pomagać. Człowiek jest tym, co daje innym. Zgadza się. To była też nauka, która płynęła z uprawy z Jaśkiem Melą na obydwa bieguny. Dokładnie tak. Człowiek jest tym, co daje innym i to zdanie jest szczególnie aktualne i ważne w tych czasach, które są i które też są przed nami. W czasach po koronawirusie. Jak my możemy pracować nad tymi rzeczami, o których Pan mówi? Bo pewnie wiele osób, które pracują czy to z domu, czy są w kwarantannie, spędzą ten czas... No oczywiście tego nie potępiamy, ale gdzieś, nie wiem, przed telewizorem czy w mediach społecznościowych i to może być taki czas mało owocny. Co by Pan radził takim osobom? Znaczy, ale radziłbym tego, żeby właśnie, radziłbym to, żeby odkryć samego siebie, żeby ten czas jakby zobaczyć, że jakby nie tylko w telewizorze są ciekawe historie, nie tylko na zewnątrz, ale też wewnątrz nas. Jest to czas, tutaj w ciszy można zagłębić się wspomnienia, też bycie tu i teraz, znaczy zalecam spróbowanie właśnie, żeby być tu i teraz, w tej chwili. Jest to bardzo trudne. Nie uciekać od rzeczywistości, ale właśnie starać się w nią zanurzyć. To daje też akceptacja tego, co się dzieje. To nie znaczy oczywiście zgody, to nie znaczy, że jesteśmy bierni, ale akceptacja też powoduje, że możemy możemy iść do przodu. Także radziłbym ten czas właśnie zużyć na bycie tu i teraz, na uważność, akceptację, wdzięczność za to, że w ogóle żyjemy, docenienie tego, jakim darem jest życie i jaki to jest wielki dar, który dostaliśmy po prostu tak. Panie Marku, gdzieś znalazłem taki komentarz jednego z internautów, który napisał mniej więcej tak. Myśleliśmy tu na Zachodzie, że jesteśmy panami świata. Wszystko możemy kontrolować, przed wszystkim się zabezpieczyć. Teraz już wiemy, że to nieprawda. No ja pamiętam dokładnie, kiedy szedłem na biegun północny, tam była stacja Mucena Scotta, to pomyślałem, że jakby natura jest tak potężna i znaczy wielokrotnie też miałem do czynienia z potęgą natury i zawsze wiedziałem o tym, że jakby siła natury jest niezmierzona i musimy być wobec niej pokorni i też umieć przetrwać także te trudne chwile. I absolutnie zawsze też zdawałem sobie sprawę, że nigdy nie będziemy panami tego świata. Marek Kamiński, bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. Do usłyszenia. 26 minut po godzinie 18. Program trzeci Polskiego Radia. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na 7 dzień czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. Zapraszamy Do reklamy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Nie rozumiem. Jak Marek mógł Cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No, Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 18.30. Krótko o pogodzie. W nocy deszczu proszę spodziewać się na wybrzeżu i północnym wschodzie kraju. W pozostałych regionach bez opadów. Temperatura od 4 stopni miejscami na południu do 7 na północy i miejscami w centrum. Chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów od 2 do 4 stopni. Trójka. Program Trzeci. A teraz czas na ekonomię. W studiu Eryk Kazanowski. Bardzo ważny projekt. Ponad 212 miliardów złotych, tyle łącznie ma wynieść wartość pakietu pomocowego na walkę z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa w Polsce. Pakiet będzie obejmował 5 obszarów, wśród nich m.in. działania zwiększające bezpieczeństwo pracowników oraz finansowanie przedsiębiorstw, także mikro i małych firm, samozatrudnionych oraz pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Państwa i moim gościem jest Wojciech Murdzek, wiceminister rozwoju. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór. Dobrze się słyszymy. Najbliższe miesiące będą bardzo trudne dla firm, zwłaszcza właśnie tych najmniejszych i średnich. Na jaką konkretną pomoc mogą one liczyć? W pakiecie, w tych dwóch pierwszych filarach jest szereg rozwiązań, które wynikają z tych pierwszych sygnałów od przedsiębiorców i z obserwacji tego, co się dzieje na rynku. W tym pierwszym pakiecie zatytułowanym Bezpieczeństwo pracowników jest szereg takich rozwiązań jak dofinansowanie elastycznego zatrudnienia, wydłużenie elastycznego czasu pracy, finansowanie postojowego, wydłużony zasiłek opiekuńczy, wakacje kredytowe. Wakacje to słowo się przewija, ale akurat takie określenie jest trafne, od obowiązków administracyjnych. No i takie działania też związane z ochroną konsumentów czy z jakimiś przesunięciami dotyczącymi płatności. Także to myślę, że ważne rozwiązania takie pracownicze. No i ten drugi filar to są sprawy związane z finansowaniem przedsiębiorstw. I tutaj wkraczają też takie instytucje jak wszystkie podmioty związane z grupą Polskiego Funduszu Rozwojowego. Tu się pojawiają takie rozwiązania jak wsparcie, jeśli chodzi o leasing dla firm transportowych, pożyczki dla mikrofirm w wysokości 5000. Odroczenie, jedno z bardziej, że tak powiem, oczekiwanych rozwiązań, odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS-u bez dodatkowych opłat, brak kar w opóźnieniach w przetargach publicznych, automatyczne przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, rozliczenie straty, która niewątpliwie będzie w wielu firmach w przyszłym roku, ale też z możliwością takiego wariantu, że można złożyć korektę za rok 2019. Także rzeczywiście bardzo, bardzo dużo rozwiązań takich, które muszą w rezultacie pomóc przetrwać firmom, pracownikom, żeby ten potencjał gospodarczy Polski nie zmalał. Zanim zapytam, jak to zrobić, co powinni zrobić właściciele firm, to wrócę na chwileczkę do zawieszenia składek ZUS, bo to jeden z najważniejszych postulatów przedsiębiorców i wspomnianych przez pana kredytów obrotowych. Czy na to wsparcie będą mogli liczyć absolutnie wszyscy przedsiębiorcy? Rozwiązania, które proponujemy, są dedykowane wszystkim. Oczywiście to rozwiązanie wspomniane związane z leasingiem, to jasne, że ono jest odpowiednio adresowane. Natomiast też jest tak, że no, trzeba w jakiś sposób uwiarygodnić tą kwestię no, przeżywania przez firmę trudności. Tak, jeżeli ma państwo dofinansować 40% płacy pracownika, no to trzeba pokazać, że obrót w ciągu tych ostatnich, na przykład, czy wybranych dwóch miesięcy spadł o odpowiedni poziom, mówimy o 15%, jako to wyjściowy zapis w projekcie ustawy. W związku z tym jasne, że mówimy o tych firmach, które odczują skutki właśnie tych problemów związanych z wirusem. Do jakich instytucji powinni się przedsiębiorcy zgłaszać? No oczywiście tutaj sytuacja jest taka, że będziemy szczegółowo informować, bo jeżeli jest kwestia kredytów, no to każdy tam, gdzie ten kredyt brał, natomiast to do banku. My będziemy oczywiście te działania wspierać, jak firma leasingowa, no to oczywiście firma leasingowa, a wsparcie będzie z poziomu ARP, no ZUS jest oczywistym Jasne. Podmiotem, no i myślę, że tutaj wykorzystujemy te mechanizmy, które w ZUS-ie już były, bo firmy mogły prosić o odroczenie, o odłożenie na raty, ale towarzyszyła temu tak zwana opłata prolongacyjna. Chcemy tą opłatę znieść, żeby to skorzystanie z tej możliwości no było rzeczywiście bez dodatkowych kosztów. Bardzo dużą grupą wśród przedsiębiorców są osoby samozatrudnione i pracujące na tak zwanych, no brzydkie to określenie, umowach śmieciowych. Poświęćmy im kilka chwil. Na jaką pomoc te osoby mogą liczyć? Czy to jest dokładnie to samo, o czym już wspomnieliśmy, czy może coś jeszcze? Tutaj jest trochę inny wariant, bo na przykład finansowanie postojowego dla tych osób, które są na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych, tu jest odpowiednie rozwiązanie przewidziane i tutaj gwarantowane jest takie świadczenie miesięczne w kwocie 2000 zł brutto właśnie dla tych osób, czyli 80% minimalnego wynagrodzenia za 2020 rok. Czyli to jest szczególne rozwiązanie, ponieważ do tej pory w tych wariantach takich kłopotów, przestojów i tak dalej, rozwiązania dotychczasowe tych osób w ogóle nie przewidywały i chcemy, żeby tutaj te rozwiązania w tym pakiecie były solidarnie dedykowane dla wszystkich grup, również dla tych, którzy są właśnie osobami w ten sposób funkcjonującymi, a które niezależnie od swoich aktywności, od swojej gotowości, no mogą podlegać skutkom, bo ktoś, na rzecz kogo pracowali, właśnie jest w kryzysie i po prostu te usługi są zawieszone i praktycznie nie ma absolutnie ta osoba wpływu na to, co się dzieje. Na koniec pytanie, trochę nie w swoim imieniu, trochę w imieniu rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Pan Adam Abramowicz apelował dzisiaj do samorządów, co prawda, nie do Ministerstwa Rozwoju bezpośrednio, ale apelował do samorządów z prośbą o niepobieranie opłat czynszowych od firm. Z tego, co wiem, co rozmawiałem z panem Abramowiczem, są już pierwsze dobre efekty tego apelu, to znaczy kilka miast rzeczywiście już powiedziało, że nie będzie pobierało od swoich mieszkańców, przedsiębiorców opłat czynszowych. Czy Ministerstwo Rozwoju będzie wspierało takie inicjatywy? Znaczy ja myślę, że rzeczywiście choćby ten pakiet pokazuje, że tutaj jest takie podejście solidarnościowe, czyli jasne, że ta trudna sytuacja dotyka nas wszystkich, no i te obciążenia będą w części

łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile łapią jak wodka. Faktafonika w programie trzecim Polskiego Radia, tymczasem kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Jak wiemy, koronawirus to potężne zagrożenie dla naszego zdrowia, ale i dla gospodarki. Wielu przedsiębiorców rwie włosy z głowy i zastanawia się, co dalej z ich firmami, skoro nagle zabrakło zleceń. Wielu liczy na pomoc i konkretne rozwiązania. Zapraszam na reportaż Hanny i Adama Bogoryja-Zakrzewskich w jednej chwili. Zabieramy wszystko. Na większość cebule leżą, ziemniaki. Odłączamy wszystko od prądu. Po oficjalnym komunikacie od premiera, że od północy wszystkie restauracje są nieczynne, mogą wydawać tylko jedzenie na wynos albo na dowóz. Zdecydowaliśmy się zamknąć oba punkty. Nie wiemy na ile. Czy to będzie tydzień, czy to będą 3 tygodnie. No jakby jesteśmy przygotowani na najgorsze. Kilkanaście godzin wcześniej, w piątek, południe. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. Tysiące, setki tysięcy mikrofirm, małych, średnich przedsiębiorstw przeżywa bardzo trudny czas. Warto przypomnieć, że to małe i średnie firmy budują naszą gospodarkę, tworzą do 70% wzrostu PKB, dają najwięcej miejsc pracy. Rząd pracuje właśnie nad tak zwaną specustawą gospodarczą. Pakiet pomocowy ma pomóc firmom w przetrwaniu pandemii. Czy pandemia może zniszczyć małe i średnie przedsiębiorstwa? 7 trójek na początku 22. Jakie to ciężkie. Nie. Zaczynaliśmy od tak naprawdę przyczepy gastronomicznej przy wyjściu z metra. Potem do tej przyczepy przerósł ogródek. W międzyczasie otworzyliśmy lokal w hali gwardii. Potem powstała druga przyczepa i drugi ogródek. I potem powstała knajpa na Wilanowie. Pani jako 24-latka już czwarty biznes prowadzi? 25-latka razem z partnerem, ze wspólnikiem i przyszłym mężem tak naprawdę. Ja na co dzień zajmuję się marketingiem, pracuję dla korporacji przeróżnych. Równolegle prowadząc restaurację? Tak, równolegle prowadząc restaurację, więc pracuję cały czas. Maciek się wcześniej zajmował projektowaniem symulatorów lotu, prowadził kilka spółek, robił dużo, dużo dziwnych, różnych rzeczy w swoim życiu. A ja zaczynałam w wieku 14 lat od wyprowadzania psów. Po tym, jak miałam 16, pracowałam jako kelnerka w knajpie i już wtedy im mówiłam, że zobaczycie, kiedyś będę pracować jako menadżer w takiej knajpie. Gdzieś wyłapałem ten lokal w ogłoszeniu, przyjechałem, wiem, że Kasia nie mogła przyjechać. Wszedłem tu na pierwsze 15 minut z poprzednim właścicielem, przejrzałem to, co mogłem na szybko przejrzeć, bez sprawdzania tych wszystkich kwestii prawnych i tak dalej, wychodząc z lokalu zadzwoniłem do Kasi i powiedziałem, Kasia, chcę mieć tą restaurację, bo ta restauracja ma swojego ducha. Bo tu się czuję bardzo dobrze. Ja na początku w ogóle byłam na nie. Gdzie jaki Wilanów, drugi koniec Warszawy? Przecież my tam nic nie wiemy o tych ludziach, nie znamy tych knajp, nawet nie wiemy, jak tam się mieszka. Ale to miejsce jest bardzo wdzięczne. Jest ładne, tu jest przyjemnie dookoła, to jest trochę takie miasto w mieście. Ale prawda jest taka, że jak weszliśmy tutaj po raz pierwszy, to stwierdziliśmy, że to jest taka knajpa, o której marzysz. Bo my ją przejęliśmy po poprzednim właścicielu, który z różnych powodów zdecydował się na jej zamknięcie i odsprzedawał ją tak naprawdę gotową, żeby tylko wejść i ją otworzyć. Umowę notarialną podpisaliśmy 23 grudnia, a 3 stycznia już ją otworzyliśmy. Całe święta, cały Sylwester, całą tą przerwą świąteczną spędziliśmy tutaj na doprowadzanie do porządku, sprawdzanie elektryki, uruchamianie pieca, grilla, pozwolenie od sanepidu, sprawdzanie wody i otworzyliśmy się bodajże w sobotę. I w sobotę o 20 już byliśmy wysprzedani ze wszystkiego. Więc były bardzo szybkie zakupy, zamawianie bułek, mięsa i w niedzielę było dokładnie to samo. Czyli godzina niedziela, godzina 20 byliśmy wysprzedani ze wszystkiego, bo ludzie byli tak ciekawi i spragnieni tego miejsca. Piątek, 19.00, Hala Gwardii w Warszawie. Katarzyna i Maciej prowadzą tu punkt z pieczonymi ziemniakami. Hala Gwardii powinna być zamknięta już od piątku rano, żeby było wiadomo, że hala się nie otwiera, żeby ludzie tu nie przychodzili, żeby się nie zarażali. Tu jest 50 wystawców i co z tego, że nie przyjdą goście, jak jest 50 restauratorów, którzy stoją, plus ich pracownicy i oni między sobą się zarażają. Znaczy widzieliśmy, że będzie ogólnopolska panika i że nikt się tutaj nie zjawi, natomiast zostaliśmy tak naprawdę zmuszeni do tworzenia lokali i do zaopatrzenia się. Po prostu mamy tak skonstruowane umowy, że jeżeli nie ma odgórnego, tak jak tutaj w tej przypadku z władz lokalnych zarządzenia, to my musimy też się otworzyć. Jest to normalny dzień. Mamy w umowie niestety karę 500% czynszu dziennego za nieotworzenie miejsca. Prezes powiedział, że kontrakt to jest kontrakt. No i jesteśmy zmuszeni. Czyli jest to jeden z najdłuższych food courtów, takich zaraz może na równi z halą koszyk i z tym, że mamy dużo większą przestrzeń wspólną. W tej przestrzeni gromadzą się wszyscy ludzie, jedzą wspólnie, wspólnie degustują alkohol, wspólnie spędzają czas na rozmowach, na zabawie, na słuchaniu muzyki. No sytuacja jest jaka jest, wszyscy widzicie, hala jest otwarta i pusta. No. Ile pani pierogów dzisiaj sprzedała? Tak może z 20. 20 sztuk? Przez cały piątek. A dla porównania, w dobry piątek? 500? Może więcej. Nie, rano, jak widzieliśmy, że nic dzisiaj się nie będzie działo po prostu, dlatego chcieliśmy zamknąć. Bo ja mam małe dziecko, ja sobie nie mogę pozwolić na to, że sobie tutaj będę pracował. Więc chciałem posiedzieć w domu. No ale dostaliśmy dzisiaj informację, że będziemy płacili 500% kary stawki dziennej, czynszu. To będzie najlepsze, jeżeli odgórnie będzie trzeba wszystko zamknąć, no to nie będziemy tracić, tak? Bo i prąd jest zużywany i wszystko i tak naprawdę no, niepotrzebnie tutaj po prostu przychodzimy. Pani jest pracownikiem. Tak. No to będzie pani bez pracy. Otrzyma pani wynagrodzenie za ten czas przymusowej kwarantanny? Nie, to trzeba będzie jakoś sobie poradzić. Czy mogę spytać państwa? Jesteśmy polscy. Jestem francuska. Ale pani rozumie po polsku. Rozumiem trochę. Jak jest pan sobie asyt sytuacją? Co pani myśli o sytuacji zagrożenia koronawirusem? Siedzi pani z przyjaciółmi, spokojnie pijecie wino, a koronawirus zabił w Polsce już kilka osób. Teraz nie jesteśmy dużo martwić się. Chcemy kontynuować. Vivre. La vie, życie. Tak, tak. Nie ma problemu z koronawirusem, kiedy jesteśmy młode. Tylko mówię dla ekonomii jest masakra. Kucharze niestety powiedzieli, że nie przyjdą, bo się boją. Co pani dziś sprzedała? Kilka kieliszków Prosecco. A jakąś pizzę? Nie, nic, kompletnie nic. Normalny piątek? A, no to byłby full. Najlepsze. No, jeżeli my mieliśmy dzisiaj 12 osób, a normalnie mamy 200. Od północy wszystkie knajpy mają być zamknięte, zgromadzenia do 50 osób. A, już jest oficjalnie uczynione. Teraz, tak. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 marca, minęła 20. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zawieszone zostaną międzynarodowe połączenia kolejowe i lotnicze. W nocy z piątku na sobotę ograniczone zostanie działanie galerii handlowych. Nadal będą mogły działać restauracje i bary, ale tylko w formule dowozu potraw na wynos. Działania prewencyjne mają pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Piątek 13, myślę, że jest bardzo wymowne. 2020, a nie 1981. No, dokładnie, jest bardzo wymowne. No i to ma sens, no naprawdę, tak szczerze mówiąc, to ma sens. Jak się zrobiło taką panikę, to już nic nie ma sensu. Tak, w tej sytuacji myślę, że na siłę prowadzenia jakiejkolwiek działalności to jest po prostu na siłę. Populacja w narodzie wzrośnie, posiedzimy razem w domu, to się trochę dzieci narodzi. Pan jest tym operatorem hali. Tak. Właściciel jest miasto, my Cyber Events jesteśmy operatorem tego miejsca. Rozumiem, że decyzja ministra, tak, o zamknięciu restauracji jest równoznaczna z tym, że my, jeżeli hala będzie zamknięta na kilka tygodni, nie będziemy musieli płacić czynsz, no ja to tak rozumiem. To musi się zgromadzić zarząd firmy, jakąś decyzję. Wiadomo, że jak miasto nam pomoże, to dla nas to będzie łatwiej też przełożyć to dla każdego najemca. Sobota, 10 rano. Jeszcze wczoraj, przedwczoraj to był tłum ludzi, gwarno, muzyka grała. Piec chodził rozgrzany, zapachy takie jak w knajpie, no a dzisiaj pakujemy te rzeczy, które by się mogły zepsuć i zamykamy. Pomidory zamieramy, bo się zniszczą. Paprykę, sosy, które są pootwierane, mleko, spieniacz do kawy, bo to się akurat przyda w domu. Właściciel z MOPAN zasuwa, a nie ma pracowników? Pracownicy są, ale nie chcemy pracowników narażać na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Tak naprawdę ten biznes opiera się na ludziach. I skoro restauracja jest zamknięta, to nie ma potrzeby, aby oni tutaj przychodzili i pracowali, tak? Jest troszeczkę kłopot z pracownikami, którzy pracują na umowie zlecenie. My przyjęliśmy taką politykę, że jakaś część tego wynagrodzenia za te dni przestoju będzie tym ludziom wypłacana tylko dlatego, żeby nie potracić personelu. Pracownicy mają swoje czynsze, mają swoje problemy, oni też muszą kredyty, oni muszą żyć, funkcjonować. To, że nikt do nas nie przychodzi, bo jest stan paniki, nie wpływa na to, jak my musimy w stosunku do nich postępować. Natomiast jak to potrwa pół roku, to nie wiem, czy będzie do czego wracać. Wisi na was kredyt. Na pani, tak? No tak, ale ten kredyt jest wzięty z taką pewnością i zabezpieczeniem, że gdyby cokolwiek się stało, czyli na przykład taka sytuacja, jak jest teraz, to nie jest tak, że mnie z dnia na dzień nie stać na spłacanie rat. Tak nie działa. Ten kredyt nie został wzięty na zasadzie mam 0 zł na koncie, biorę duży kredyt, ładuję wszystko w restaurację, tylko to była starannie przemyślana decyzja łącznie z taką informacją, a co by było gdyby. Zresztą ja mam cały czas pracę na etacie, gdzie mam swój zespół, którym zarządzam, dostaję stałe wynagrodzenie i robię to powiedzmy w tej pracy 8-16, a po tych godzinach pracuję przy tym. Ale to nie jest tak, że ja w tym momencie zostałam bez środków do życia. Z doświadczenia biznesowego wiem, że spokojnie, zamknęliśmy restaurację. Ten weekend będziemy odpoczywać, będziemy szykować koncepcję tego, co się będzie działo. Jeżeli nic się nie zmieni, myślę, że skorzystamy z furtki, na którą polski rząd przygotował gastronomii i uruchomimy wydawanie jedzenia na wynos czy w zakresie dostaw. Może być ciężko, ale musimy sobie dać z tym jakąś radę, tak? Ida, jak długo tak wytrzyma? Bez pracy? Ciężko mi powiedzieć, tak? Mam nadzieję, żeby jak najszybciej to się skończyło, tak? Żeby jak najszybciej do pracy wrócić. Nawet 2 miesiące jesteście w stanie wytrzymać taką przymusową przerwę, tak długą przerwę? Myślę, że będzie problem, tak? 2 miesiące to jednak jest bardzo długo, tak? To wszystko zależy od tego, jak długo się ta zaraza utrzyma. Wszyscy płacą gigantyczne czynsze w branży gastronomicznej. Jeżeli to nie zostanie zastopowane na ten czas kwarantanny, to myślę, że wysypie się 80% restauracji i barów w stolicy. Był to reportaż Hanny i Adama Bogoryja-Zakrzewskich w jednej chwili. Za 4 minuty godzina 19, za 4 minuty najnowsze wiadomości w Trójce, także sport i pogoda. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mhm. No ale sprzętu nam brak. Jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie. Wejdź sobie na mediaexpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Czy dzięki Carrefour można kupować mądrze? Można kupić mięso z nogi kurczaka za 9,99 za kilogram i kilogram kawy ziarnistej Lawatca za 59,99. Można? Można. Oferta ważna do 21 marca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Jak teraz korzystać z banku? Najlepiej z domu, internetowo. Klienci PKO Banku Polskiego mogą mieć dostęp do konta i swoich finansów 24 godziny na dobę przez aplikację mobilną lub serwis internetowy. Poza tym mogą płacić kartą, telefonem lub blikiem za zakupy, a sprawy urzędowe załatwiać przez e-urząd w serwisie internetowym. Więcej na pkobp.pl. Hashtag Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Uwaga, uwaga!